Patria din Brașov, să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Ador! Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro. Recomandat de Europa FM. Plajă 2018, 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! În zi de simulare națională, profesorii din mai multe școli au boicotat examinarea, tensiunile continuă. Sperăm să nu mai fac aceleași presiuni și mâine ca și astăzi, să mute copiii cu mașinile de la o școală la alta. Partidul de guvernământ PSD e în ședința Comitetului Executiv. Care este atmosfera, aflăm imediat. Și în Italia, populiștii antisistem au câștigat alegerile de ieri. Acestea și altele imediat. Acum Alexandra Stănescu ne aduce prognoza meteo. Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime astăzi între minus 1 grad în Oltenia și nordul Moldovei și 11 grade în dealurile de vest. În București, vremea se încălzește cu o maximă de 4 grade, dar va fi totuși mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Ascultați știrile Europa FM. Simulare de evaluare națională la clasele a 8-a și profesorii FSLI din mai multe județe au boicotat această examinare. Sunt nemulțumiți de comasarea unor clase în școlile subfinanțate. De asemenea, cer rediscutarea grilelor de salarizare, mai mulți bani pentru investiții și noi condiții de pensionare. Cornelia Popastavri, secretară general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La Arad, o școală care a boicotat. În Prahova avem 9 școli, Harghita 14 școli, Buzău 1 și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă, pentru că n-am reușit să luăm de la toate. Normal, ministerul trebuie să ia notă despre aceste boicotări ale simulării și să reorganizeze simularea evaluării naționale. În unele cazuri, în replică la protestul dascălilor, inspectoratele școlare împreună cu părinții au apelat la soluții alternative în interesul elevilor, chiar dacă părinții au anunțat pe alocuri că înțeleg protestul profesorilor. Peste 180.000 de elevi de clasa 8 ar fi trebuit să participe la simularea națională. Profesorii susțin că vor continua protestele și mâine, când e programată proba la matematică. La presiunea inspectoratelor județene și, sigur, la presiunea Ministerului Educației Naționale, care a trimis încă de vineri în unități o adresă prin care a obligat directorii de unități și inspectoratele să asigure comisiile pentru buna desfășurare a simulării. Am ascultat-o pe Cornelia Popastavri, secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. În județul Gorj, profesorii din 32 de școli au boicotat simularea naționalelor, însă directorii de școli au găsit suficiente cadre pentru ca testele să fie totuși susținute, transmite Gabriela Mladin. Am găsit aproape 300 de cadre didactice din Gorj, de la 32 de școli au boicotat astăzi simularea la examenul de capacitate. Au refuzat să intre în sălile de examinare pentru supravegherea elevilor. Cadrele didactice au rămas în cancelarii sau au ieșit în fața unităților de învățământ. Ele și-au exprimat nemulțumirea față de nerespectarea promisiunilor făcute de guvernanți. Profesorii spun că promisele măriri de 25% ar însemna efectiv doar o creștere a veniturilor cu până la 10%. Examenul a fost totuși susținut, directorii făcând apel la alte cadre didactice care n-au protestat. Săptămâna viitoare, profesorii sunt decis să boicoteze și simularea examenului de bacalaureat. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Să mai spunem că astăzi deputații dezbat de la ora 16 o moțiune simplă împotriva ministrului Valentin Popa. Liberalii cer un răspuns pentru întârzierea la plata salariilor profesorilor și pentru subfinanțarea ce ar urma să ducă anul acesta la comasări de clase sau chiar la închiderea unor școli. Continuăm știrile. 1 milion de români vor depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Calculul aparține Ministerului de Finanțe pe baza datelor de anul trecut. Ministrul de Finanțe vrea ca din 2019 declarația unică să fie depusă doar online. Iulia Noghi relatează. Declarația unică unește 7 formulare, iar de la 31 martie 2019, depunerea documentului se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finanțelor Publice. Motivul? Reducerea de costuri. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, la Antena 3. Ca să ai și parte de cash la nivelul statului, să se depună și online, cele două termene să știți că se suprapun. Va fi așa anul viitor. Termenul de depunere 31 martie și 31 martie reprezintă și termenul final de plată a obligațiilor față de stat. Fiscul va introduce și un sistem de bonificații pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile fiscale datorate. Până la data de 15 iulie, când este data pe care noi o să o stabilim ca dată pentru acest an de limită de depunere a formularului și plătește și anticipat, deci depune online și plătește și anticipat pe acest an pe ce a estimat el, are o bonificație de 10%. Dacă depune pe hârtie, are o bonificație redusă de 5%. De menționat, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate nu este condiționată de plata unor contribuții la anumite termene. Asta înseamnă că este permis accesul la servicii medicale și medicamente. Ascultați știrile Europa FM. PSD strânge rândurile. Liderii social-democrați s-au întâlnit astăzi în comitet executiv pentru a stabili dacă la congresul din 10 martie fac sau nu alegeri pentru conducerea partidului. În weekend, filialele din teritoriu s-au întrecut în mesaje de susținere pentru liderul Liviu Dragnea. După cele două crize politice din ultimul an, congresul PSD se anunță unul mai degrabă formal, un bun pretext pentru a transmite public un mesaj de unitate în jurul actualului șef al partidului. Între principalii candidați pentru o funcție de secund al lui Liviu Dragnea, Gabriela Firea, totodată primar de București, amenință deja cu demisia. Nu doar din funcția de vicepreședinte, ci din toate funcțiile din PSD. Nemulțumirea ei e legată de proiectele capitalei blocate la guvern. Dacă într-un timp rezonabil problemele grave ale capitalei, care puteau să se rezolve deja de un an și jumătate, nu își vor regăsi o rezolvare, eu îmi dau demisia din toate funcțiile politice. Cred că este momentul zero în care miniștrii care nu pot să conducă ministerele și se lasă duși de nas de către directori și secretari de stat să plece. Gabriela Firea vorbește chiar despre o sinucidere politică a PSD dacă aleșii locali nu se pun de acord cu decidenții din guvern. Ea spune că nu face parte din nicio tabără a partidului, dar admite că mesajul său e adresat direct președintelui partidului. 100%, pentru că domnia sa a declarat de fiecare dată că este un susținător al tuturor proiectelor locale din întreaga țară și inclusiv din capitală. Și am făcut promisiuni împreună, nu le-am făcut singure pentru bucureșteni. În replică, șeful PSD îi dă dreptate Gabrielei Firea, însă sugerează că problemele nu ar fi la miniștri, ci la secretarii de stat. Așa este, urmează schimbările la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevărat. Au avut și separat discuție cu doamna prim-ministru. S-a făcut în sfârșit un plan de colaborare serios între guvern și primăria capitalei, care va începe să se implementeze foarte, foarte curând. În ce-l privește, Liviu Dragnea merge la congresul PSD de sâmbătă cu convingerea că nu există în partid nicio tabără care să îi fie potrivnică. El consideră că autoritatea nu-i poate fi contestată de nimeni. Care e tabăra aia? Pentru că eu m-am săturat de un an de zile de când se vorbește despre subiectul ăsta. Am văzut că acum toate organizațiile sau aproape toate au dat rezoluții de susținere. Probabil că nu o să fie suficient nici congresul. Probabil că trebuie să cer susținere undeva și prin, nu știu, prin Asia. Faptul că 1, 2, 3 colegi, camarazi, tot spun despre asta, asta nu înseamnă că e realitatea partidului. Partidul are niște obiective pe care și le-a asumat și de guvernare și din punct de vedere al diminuării abuzurilor din societatea românească, pe care și le urmărește pas cu pas și le îndeplinește. La congresul de sâmbătă, spune Liviu Dragnea, nu se va pune în discuție funcția sa. În schimb, va fi adoptat un document programatic pentru relansarea guvernării și va fi aleasă o nouă garnitură de vicepreședinți, 16 la număr, câte 2 pentru fiecare regiune de dezvoltare și, o altă noutate, 8 bărbați și 8 femei. Continuăm astăzi la Europa FM seria legată de miile de femei din România ce cad victime violenței domestice. Ele tac de rușinea rudelor ori a cunoștințelor, în unele cazuri sfârșesc prin a fi ucise. În plus, mii de copii învață că să ridici mâna împotriva cuiva e ceva normal. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Practic, de când am pornit această campanie, nici din spațiul public nu au lipsit exemplele de cazuri fatale de agresiune. Cel mai recent, cel al unei asistente din Spitalul Județean din Slatina, ucise de concubinul infirmier. Astăzi, la Europa FM, facem un portret al agresorului. Un om nu se naște agresiv, însă poate deveni violent de-a lungul vieții. Iar principala cauză este chiar aceea că violența în familie naște violență. În toată țara sunt doar 2 centre de recuperare psihologică pentru agresori, însă și dacă ar fi mai multe, ei trebuie mai întâi să fie de acord să facă recuperare, ceea ce nu se întâmplă. Alexandra Stănescu are detalii. Un om poate deveni agresiv pe parcursul vieții. La ce să fim atenți și cum reperăm un posibil agresor? Comportamentul îl trădează. Este o persoană care crede că îi se cuvine orice. Într-o discuție, mereu celălalt este de vină, are mare nevoie de control și nu trebuie neapărat să se manifeste violent în public. La emisiunea România în direct la Europa FM, Moise Guran a stat de vorbă cu un agresor, un bărbat care a recunoscut că și-a lovit soția. Avea gura mare și atunci când o avea niciodată un argument. Chiar început să mă și jignesc, uneori chiar de față cu prietenii. În momentul în care tensiunea a atins cote maxime, când am întrebat-o de ce n-a făcut lucrul respectiv, după 9 ani de căsnicie și multe, multe alte discuții între noi, mi-a răspuns pentru că n-am vrut eu. Și atunci mi-am pierdut cumpătul și, într-adevăr, am lovit-o în spate, da? Adică în spate însemnând înșezut, da? Instanțele de judecată pot decide ca agresorii să urmeze consiliere psihologică. În 2016, în toată țara, erau doar 2 astfel de centre. Nici nu avem nevoie de mai multe, pentru că instanța oricum nu poate obliga agresorul să facă această consiliere fără consimțământul său. Practic, statul îl lasă pe agresor să decidă dacă are sau nu nevoie de ajutor psihologic. În Alba Iulia, la Cugir, există un astfel de centru de zi unde agresorii nu locuiesc, ci doar vin acolo pentru consiliere. Agresorii pot decide singuri să oprească vizita la centru, spune Carmen Sulincean de la Centrul pentru Reintegrare Socială destinat agresorilor familiali din Cugir. Potrivit legii, un agresor familial este agresor familial doar cu consimțământul lui. Dacă dumnealui consideră că nu vrea să mai participe la ședințe, pentru că bacă se înțelege din nou bine cu soția, bacă și-a învățat lecția și hotărăște să se sesisteze, în baza cererii lui se sesistează serviciile. Este extrem de greu pentru o victimă să recunoască că este victima, dar uite pentru un bărbat să recunoască că este agresor. Din 2007 până în prezent au călcat pragul instituției doar 14 agresori. Ascultați știrile Europa FM. Partidul antisistem 5 Stele a câștigat alegerile parlamentare din Italia, totuși populiștii Mișcării 5 Stele nu au obținut majoritatea cu care să formeze singuri un guvern. Pe locurile următoare s-au clasat Partidul Democrat, formațiune ce a guvernat peninsula în ultimii ani, și formațiunea Forța Italia a fostului premier Silvio Berlusconi. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Partidul populist antisistem Mișcarea 5 Stele a câștigat peste 31%, arată datele unui sondaj exit poll citat de postul Rai News. Si tratterà di un trionfo del Movimento 5 Stelle. Este un triumf pentru Mișcarea 5 Stele, a fost reacția firească a lui Alessandro Di Battista, unul din liderii partidului, formațiunea antisistem și eurosceptică. Pe locul 2 se află Partidul Democrat, partid de centru-stânga, cu un scor estimat la aceste alegeri între 20% și 23%. E chiaro che per noi si tratta di una sconfitta. Liderii Partidului Democrat își recunosc înfrângerea și spun că vor încerca să învețe din această greșeală. Pe de altă parte, poziționată pe locul 3, coaliția condusă de fostul premier Silvio Berlusconi speră să poată forma viitorul guvern. Partidul Forța Italia este la egalitate cu formațiunea de extremă dreapta Liga Nordului, care a primit felicitări de la Marine Le Pen, fosta candidată la alegerile prezidențiale din Franța, cunoscută pentru poziția împotriva Uniunii Europene. Drept urmare, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a avertizat că în Italia există riscul izbucnirii unei crize politice grave din cauza eventualului rezultat neconcludent al scrutinului parlamentar. Peste 70% dintre italieni au fost în această duminică prezenți la urne. Mergem acum în Statele Unite, unde filmul The Shape of Water, regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost marele câștigător al celei de-a 90-a ediții a premiilor Academiei Americane de Film. Pelicula a câștigat statuetele pentru cel mai bun film, cea mai bună scenografie, cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun regizor. Revine Iulian Ochi. And the Oscar goes to The Shape of Water. Povestea fantastică The Shape of Water, nominalizată la 13 secțiuni, a fost vedeta serii. Pe lângă marele premiu, filmul i-a adus lui Del Toro premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Acțiunea filmului fantastic The Shape of Water se petrece la o bază secretă din Statele Unite ale Americii din anii 60, unde o femeie de serviciu singură ajunge să aibă o relație cu o creatură ținută în captivitate. Actrița Frances McDormand a primit Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin pentru prestația din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. I-a ridicat la propriu sala în picioare. A cerut tuturor actrițelor nominalizate să se ridice în picioare. Cu toate avem povești, a spus actrița, făcând un apel la respectarea drepturilor femeilor în industria cinematografică. Pe de altă parte, statueta pentru cel mai bun rol principal masculin a ajuns la actorul Gary Oldman pentru rolul din filmul Darkest Hour. Pelicula Dunkirk a câștigat 3 statuete pentru cel mai bun montaj de film, cel mai bun montaj de sunet și cel mai bun mixaj de sunet. Alte 4 pelicule, Darkest Hour, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Blade Runner 2049 și filmul de animație Coco, au câștigat câte 2 premii Oscar. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Cosmin Contra a convocat în premieră 2 jucători la echipa națională pentru meciurile amicale de la sfârșitul acestei luni cu Israel și Suedia. Este vorba de fostul său elev de la Dinamo Ionuț Nedelcearu, plecat recent la echipa rusă UFA, și de mijlocașul Alexandru Crețu, care evoluează în Slovenia la NK Maribor. Din postura de stranier vine și Paul Anton, transferat tot în această iarnă de Dinamo la Anji Mahachikala. Revin la națională Dorin Rotariu și Cristian Săpunaru. Cosmin Contra i-a mai chemat pe portarii Tătărușanu, Lung, Pantilimon și Niță, fundaș și Chiricheș, Moții, Toșca și Grigore, mijlocașii Răzvan Marin, Stanciu, Kipciu și Grozav și atacanții Cheșeru și Andone. România va juca în deplasare cu Israel pe 24 martie și 3 zile mai târziu la Craiova cu Suedia. Manchester City își continuă marșul triumfal în Premier League. A învins-o și pe Chelsea, scor 1-0. Golul a fost marcat de Bernardo Silva imediat după pauză. Cu 25 de victorii, 3 remize și o singură înfrângere, golaveraj 83-20, echipa lui Pep Guardiola are în acest moment 18 puncte avans față de a doua clasată, Liverpool. Rivala concitadină a lui City, Manchester United, poate reveni la 16 lungimi de lider dacă va câștiga diseară în deplasare la Crystal Palace. Chelsea riscă să rateze Liga Campionilor, este pe 5 la 5 puncte de a 4-a clasată Tottenham. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a pierdut poziția de lider în campionatul Greciei după o înfrângere dramatică în deplasare la Asteras Tripolis. Gazdele s-au impus cu 3-2 după ce au înscris golul victoriei la ultima fază a partidei, în al 8-lea minut de prelungiri. PAOK egalase 2-2 cu un minut mai devreme. La final a izbucnit o altercație generală în care au fost implicați mai mulți jucători și oficiali ai celor două echipe, printre care și Răzvan Lucescu. Formația tehnicianului român a suferit primul eșec după o serie de 16 victorii în toate competițiile, iar AEK Atena a profitat de pasul greșit, a câștigat 1-0 cu Panionios și a trecut pe primul loc cu 2 puncte avans. CSM București a învins-o cu 29-24 pe Midtjylland în penultima etapă a grupelor principale din Liga Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu și Amanda Curtovici au fost cele mai bune marcatoare cu câte 6 goluri, dar porterița Paula Ungureanu a contribuit decisiv la victorie. Cu calificarea în sferturile de finală asigurată, CSM București va juca în ultima etapă la 10 martie în deplasare la Rostov. Campioana României este acum a doua în grupă cu 13 puncte, la fel ca rusoaicele și cu unul mai puțin decât lidera ETO Gyor. Atât la știri deocamdată. La Europa FM urmează România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, mulțumesc.